30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na połączenie Orlenu z Lotosem warunkowo zgodziła się Komisja Europejska. Koalicja Obywatelska zaskarży wybory do Sądu Najwyższego. Z irańską wersją przyczyn styczniowej katastrofy samolotu pasażerskiego nie zgadza się Ukraina. To największa tego typu operacja w naszym regionie Europy. Tak o połączeniu Lotosu z Orlenem mówił szef polskiego koncernu naftowego Daniel Obajtek. Komisja Europejska zgodziła się na to pod warunkiem wywiązania się przez Orlen z wszystkich zobowiązań. Między innymi sprzedaży trzeciej części udziałów rafinerii Lotosu i 80% stacji tej spółki. Decyzja została podjęta po przeprowadzonym przez komisję szczegółowym postępowaniu wyjaśniającym, bo wyrażała ona obawy, że fuzja może ograniczyć konkurencję na rynku dostawców paliw w Polsce i w krajach z nią sąsiadujących. Dzisiaj komisja dała zgodę, ale pod pewnymi warunkami. Wiceszefowa komisji odpowiedzialna za konkurencję Margaret Vestager napisała, że wyczerpująca lista zobowiązań zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne i że fuzja nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach. Komisja poinformowała, że 30% udziałów w rafinerii Lotos ma być sprzedanych wraz z pakietem praw zaradczych, co da nabywcy prawo do niemal połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Koalicja Obywatelska złoży do Sądu Najwyższego protest wyborczy, poinformował szef sztabu wyborczego Cezary Tomczyk. Koalicja uruchomiła stronę internetową z informacjami dla osób chcących złożyć protest. Z całej Polski płyną do nas sygnały, że w wielu miejscach ludzie zostali odesłani z kwitkiem z komisji wyborczych, że w wielu miejscach na kartach nie było pieczęci. Ludzie nie mogli dopisać się nie tylko do spisu wyborców, ale raczej do specjalnego formularza i zagłosować poza granicami swojego miasta. Ale największy problem jest za granicą. Tam kilkaset tysięcy ludzi nie mogło zagłosować. O wynik wyborów jest spokojny poseł Jan Kantak z Prawa i Sprawiedliwości, który pracował w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy. Jak dodał, wpisy o rzekomych nieprawidłowościach pojawiały się w mediach społecznościowych w niedzielę, gdy trwały wybory. Już wtedy był narzucany przekaz o rzekomych nieprawidłowościach. Podchodzimy ze spokojem, ponieważ przewaga jest olbrzymia. Nawet jeśli były jakieś jednostkowe nieprawidłowości, one się mogą zdarzyć, bo przecież wybory prezydenckie były na olbrzymią skalę, olbrzymia frekwencja, ale jesteśmy spokojni o to, że pan prezydent został prezydentem na drugą kadencję. Protesty wyborcze można wnosić do Sądu Najwyższego w ciągu 3 dni od podania oficjalnych wyników. Koalicja Obywatelska będzie też się domagać przedstawienia przez prezesa NIK Mariana Banasia informacji na temat sytuacji w Najwyższej Izbie Kontroli i zawiadomienia przez niego prokuratury w związku z działalnością wiceprezesa Tadeusza Dziuby. Posłowie koalicji Izabela Leszczyna i Jarosław Urbaniak zorganizowali konferencję prasową, na której poruszyli temat zawiadomienia do prokuratury, jakie prezes NIK złożył na swojego zastępcę w związku z ingerencją tego ostatniego w kontrolę dotyczącą działalności humanitarnej rządu nadzorowanej przez minister Beatę Kempę. Wiceprezes miał się sprzeciwić publikacji raportu NIK w tej sprawie. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki, do którego doszło przed południem na bydgoskim lotnisku. To był lot szkoleniowy, mówi rzecznik portu lotniczego Daniel Mackiewicz. Samolot szkoleniowy typu Tecnam, taki dwusilnikowy, niewielki samolot z dwoma osobami na pokładzie, spadł. Trwają czynności wyjaśniające, bardzo szybko została podjęta akcja ratownicza, gaśnicza. Lotnisko funkcjonuje normalnie, to zdarzenie nie wpłynęło na pracę lotniska, miało miejsce poza drogą podejścia i poza pasem startowym. Nie mam informacji, nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, kto był w samolocie. Wyjaśnieniem przyczyn tragedii zajmą się prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ukraina nie zgadza się z irańską wersją przyczyn styczniowej katastrofy pasażerskiego samolotu ukraińskich linii lotniczych. Maszynę trafiła w pobliżu Teheranu irańska rakieta wojskowa. Iran jako przyczynę podał ludzki błąd. W zeszłym tygodniu irańska agencja lotnictwa cywilnego oświadczyła, że katastrofa ukraińskiego samolotu pasażerskiego spowodowana była błędną obsługą systemu radarów przez irańskie oddziały obrony powietrznej. Do tych informacji odniósł się szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Jak zaznaczył, za wcześnie jest na twierdzenie o ludzkim błędzie jako przyczynie katastrofy i strona ukraińska nie może obecnie zgodzić się na takie tłumaczenie. Jak dodał, w sprawie katastrofy powinno się odbyć śledztwo. Iran zgodził się na wysłanie czarnych skrzynek samolotu do ekspertyzy, która ma być wykonana w tym miesiącu we Francji z udziałem ukraińskich ekspertów. W styczniowej katastrofie samolotu Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy zginęło 176 osób, w tym 11 Ukraińców. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio.

pasieki za tobie. Granice stalowe, rzeki stalowe. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice. To była grupa Manam. 22,73 klub UKF małpa polskieradio.pl. No to teraz oddamy antenę na chwilę młodzieży. Mógłbym zamówić, tak? Jakiś, no, to ja poproszę dla mojej kochanej Basi, akurat wracam z pracy i ulubiony utwór Kasi Sochackiej, Wiśnia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Dalej tęsknię. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14.30, więc przed nami nasz wakacyjny kryminał z owcami w roli głównej. Choć od czasu do czasu owce tylko słuchają ludzkich, dziwnych rozmów. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Nie mogę się w tym połapać. Mam rotałem. Kto pił wczoraj w pubie? Wczoraj? Na pewno powiedział, że wczoraj. Dopytywał się George? Ham kiwnął głową. Wczoraj! Jeśli mi nie wierzysz, mam to na kasecie. Ale ta kamera nie rejestruje dźwięku. Rejestruje! Odparł Ham. To mnie zastanowiło. Olewają go całymi tygodniami i nagle aż trzech zaczyna o nim gadać. Pomyślałem sobie, cóż, skoro sprawa wyszła na jaw. George klepnął się ręką w czoło. Melmoth wiedział, że gest ten jest zarezerwowany wyłącznie dla jego najlepszych pomysłów. Kiedy George klepał się ręką w czoło, zawsze miał rację. To oni. Powiedział. Oni wszyscy. Ham spojrzał na niego tępym wzrokiem. To znaczy? Nie wiem dokładnie, który, ale wiem, że jest ich dużo, cała banda. Tak, dużo. Że siedzą w tym wszyscy z pubu. Boże, Ham, pomyśl tylko. Postanowili, że to zrobią tak samo, jak postanowili, że ratusz musi mieć nowy dach. A to sukinsyny. I tu go zakopali. A teraz rozpowiadają, że wczoraj był pod szalonym dzikiem. A jak znajdą go tu, kiedy trudno będzie ustalić dokładną datę śmierci, wszyscy będą mieli cudowne alibi od wczorajszego dnia aż do chwili odkrycia zwłok. Poobserwuj ich tylko przez kilka dni i sam się przekonasz. Ale... Rzeźnik bezradnie zamachał rękami. Oni wszyscy? O'Connor też? I Fred? Nie wiem konkretnie, kto go zaciukał. Odparł rozdrażniony George. Ale wiem, że siedzą w tym wszyscy ci, którzy byli wczoraj w pubie. I prawdopodobnie kilku innych, których tam nie było. Z daleka od pubu trzyma się pewnie tylko ten, kto pociągał za sznurki. Nie do wiary! Jęknął Ham. Kupują moją kiełbasę, moje kotlety i nagle wszyscy są mordercami! Nie mogę w to uwierzyć. Taka jest ludzka natura, więc lepiej uwierz. Odparł George, ale Ham go nie słuchał. Wtem George zamarł. Zamknij się. Warknął przez zaciśnięte zęby. Warknął bardzo cicho. Kiedy mówił bardzo cicho, zawsze oznaczało to coś ważnego. Ale Hama nikt by już teraz nie powstrzymał. Nic już u mnie nie kupią. Oznajmił. Nic za nic. Cicho. Syknął George. Ham zobaczył jego minę i zamilkł. Znowu słychać było tylko ten bezdźwięczny oddech i czyjeś kroki. Na kamieniach kroki, które szybko się oddalały. Potem zapadła cisza. Niech to szlak! Zaklął George! Niech to szlak! Zaklął rzeźnik! Przez chwilę milczeli. George westchnął. No, to już wiedzą. Do tej pory nic nam nie groziło. Ham wytrzeszczył oczy. Pachniał teraz czymś gorzko-kwaśnym. Strachem. Rzeźnik się bał. Nie myślisz chyba, że... George! Przecież oni nas lubią. Nie lubili tylko McCarthy'ego. George pokręcił głową. A jego zabili dla paru funtów. Jak sądzisz, do czego się posuną, żeby ratować skórę? A to sukinsyny! Ham zacisnął pięści. Bezpieczeństwo. Tak, to jest to. Trzeba się zabezpieczyć. Trzeba się zabezpieczyć i mieć oczy z tyłu głowy. Nie zamierzam im tego ułatwić. Mieć oczy z tyłu głowy? Pomyślał Melmoth. Tylko jak? Ciągnął rzeźnik. Wpadliśmy w to, jak idioci. Oni już wiedzą. Co teraz? Teraz trzeba pomyśleć. Odrzekł George. Myślenie pomaga. Trzeba znaleźć ich słabe punkty. Znaleźć słabe punkty? Pomyślał Melmoth. Myślenie pomaga. Nie panikuj, Ham. Myśl. Każdy ma słaby punkt. Każdy ma słaby punkt. Powtórzył Melmoth. Nikt by się nie spodziewał, że George i rzeźnik są tacy mądrzy. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14.30. Owce powrócą już jutro, a do godziny 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Czekamy na zamówienia cały czas. 22.7 Trójek lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. A teraz artysta, oj, mocno zapomniany. Chciałem zaproponować dzisiaj utwór sprzed 30 lat na liście przebojów Trójki, chyba tylko. Taka kompozycja Post-War Lullaby, czyli powojenna kołysanka i wykonawca jednego przeboju Friends of Dr. Caba. Bardzo proszę o znalezienie tego nagrania. I was born in 19... Okay, it doesn't matter. But everything I experienced led me to the state I'm in. I just don't wanna fight anymore. I don't wanna see what I've seen. That was really horrible. I just cannot stand the sight of broken corpse. Hard to understand, kind of a feeling, such kind of a feeling, every day, watching a dying breath. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why. Baby, I see your eyes are wet. Baby, you really must forget. Goodbye, lover, meaning such goodbye, lover, meaning such a way. Falling in love with dad. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? Przewodniczący dr Cada. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Mają Państwo pozdrowienie od pana Karola i jego kota Ryszarda. Razem posłuchają wraz z nami grupy The Smiths w piosence This Charming Man.

Teraz Black Weeks rządzą w Carrefour, bo lato trwa na całego, a ceny mamy dla każdego. Skorzystaj z rabatu do 40% na wszystkie rowery. Oferta ważna do 18 lipca. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy.